67 हो गया था ना, 70। हाँ, त्रयस्य कारण तो असंभवे पूर्वोत्तम अज्ञान कारण तो सिद्धमित उपसंहरति। त्रयम तरण क्या, त्रय क्या है, सामान्य ग्रहणम, विशेषाग्रहणम, आरोप्य स्मरण, स्मृति, तीनों संभव नहीं तो अज्ञान कारण सिद्ध हुआ। यत यतमतो ग्राह्यं शुक्तिका ज्ञानमेव तु रजताद्यन्यथा ज्ञान कारणं युक्तिगौरवात्। यत एतम एवं नहीं, यत एतम अतो ग्राह्यम शुक्ति अज्ञान में तो रजतादि अनथ ज्ञान कारण एव है। हाँ, एक ही पाठ मूल पाठ है ना, पाठ भेद। हाँ हाँ, यत एव, यत एव यत एवं, यत एवं वहाँ तीन कारण ही नहीं, कारण तो अन्य नहीं है, इसलिए अतो सुक्ति का अज्ञान में वो तो रजतादि अन्यथा ज्ञान कारण युति गौरवाद, युतिष में है युति गौरवाद इति संबंध। युक्ति क्या है, युतिष तो न सामान्या स्मृतिश्च इत्यादि उक्ता 446 में आया भारती का, उसका निष्निराकरण किया, वो कारण नहीं है। इसलिए क्या छः में न चापि त्रय सद्भाव मिथ्या ज्ञान जगत अभी मोह मात्र प्रवृत्तत्वात् न सामान्य स्मृति से आया है। शुक्ति अज्ञान से भ्रांति हेतु किमिति तत्र रूपे भ्रांतिरेव अर्थांतर भ्रांति के अनुसार शुक्ति अज्ञान भ्रांति का हेतु ठीक है, अज्ञान सामान्य दर्शन आदि सादृश्य आदि ज्ञान कारण नहीं हुआ। शुक्ति अज्ञान से यदि भ्रम हुआ रजत भ्रांति क्यों, अर्थांतर भ्रांति क्यों नहीं, हस्त्यादि की भ्रांति क्यों नहीं होती, इति त्याग अज्ञान से तुल्यत्वात्। श्रुति का अज्ञान तो समान है बराबर, किसी के अध्यास के लिए कारण श्रुति अज्ञान कारण, किसी का भी भ्रम हो सकता है। रजत के साथ क्या संबंध, सादृश्य ग्रहण कहेंगे तो रजत में सादृश्य श्रुति का है, सादृश्य ग्रहण कारण नहीं मानते, खाली अज्ञान कारण तो हाथी आदि का भ्रम हो। कर्म कर्म ज्ञान आदि हेतुत्वान् नियमस्य यथा तव सामान्याद्य विशेषेपि नियमोप्येवमिष्यताम्। यथा तव सामान्याद्य विशेषेपि कर्म ज्ञानादि हेतुत्वात् तव नियम तथा एवं नियमिष्यताम्, तुम्हारे मत में सामान्य आदि अविशेषे भी, तुम्हारे मत रज्जु में सर्प शुक्ति में रजत भ्रम होता है, क्या कारण, सामान्य आग्रहण विशेष आग्रहण आरोपी श्रुति, सामान्य आग्रहण वहाँ भी सामान्य का आग्रहण, जितने सामान्य सौ का ज्ञान होता है नहीं, सामान्य ग्रहण नहीं, सामान्य ग्रहण सामान्य है, वस्तुत्वादि सामान्य ग्रहण है, और विशेष आग्रहण सारे विशेष का ग्रहण होता, किसी विशेष का ग्रहण है, आरोप्य स्मरण, आरोप्य का स्मरण किसी का भी हाथी का भी हो सकता है, वहाँ क्यों नहीं, रजत क्यों, रजत का भ्रम अन्य का क्यों नहीं होता है, तो उसमें दिया कर्म ज्ञान आदि हेतु, कर्म अदृष्ट और वासना ज्ञान संस्कार ये सो हेतु होने के कारण, जैसे तुम्हारे नियम है एवं नियम अभिपीष्यता, तुम्हारे मत में सामान्य आदि बराबर होने पर भी श्रुति में रजत ज्ञान होता है। सामान्य कैसे बराबर, सामान्य तो श्रुति रजत में चाकची के सामान्य कहते हैं, वस्तु तो सामान्य हस्ती के साथ है, श्रुति में सामान्य नहीं, सामान्य ग्रहण वस्तु तो इदंत ग्रहण होता है ना, तो इदंत सामान्य ग्रहण होता है, वस्तु तो है ना इदंत, सामान्य आदि बराबर होने पर भी इसे कर्म ज्ञान आदि हेतुत्वात यथा तब नियम रजत भ्रम होता हस्ती का नहीं, इसी प्रकार होगा हमारा ज्ञान शब्द न पूर्वानुभव रजतादि विषय तद वासना च आदि शब्द न ज्ञान हो गया रजतादि अनुभव कारण और उसका वासना यथा ते त्रयस्य अविशेषे भी तीन बराबर होने पर भी सुक्तो रूप्य धीरे वो न हत्यादिधि हत्यादिधि ने इतने नियम इसी प्रकार अदृष्टादि कृतत्वाद क्यों कर्म ज्ञान आदि हेतु अदृष्ट अनुभव वासना आदि हेतु एवं परस्य सर्वत्र अज्ञान अविशेषे भी वेदांति मत अज्ञान अविशेष होने पर भी कर्मादिवशात नियम भ्रांति हो जाएगा। परपक्षे भी कर्मादि हेतु को नियम भ्रांति रीति हेतु साधयति तुम्हारे मत में भी कर्मादि हेतु को नियम मानना पड़ेगा भ्रांति का। भूरी भूरी सामान्य विज्ञान शौक्लमेव करोति किम् सदप्यन्यदुदास्ते किम् स्वाश्रय ग्रहणं प्रति भूरी सामान्य ग्रहण है बहुत सामान्य के ज्ञान होता है। शौक्लमेव किम रूप सदपि शौक्लमेव किम कर किम शुक्ल रूप ही भ्रम का कारण होता है। सदपि अन्य शास्त्र ग्रहण प्रति किम उदासी अन्य सामान्य होने पर भी सामान्य शास्त्र ग्रहण के लिए उदासीन क्यों रहता है केवल शुक्ल रूप क्यों कारण हुआ और सामान्यतः वस्तुत्व इधम तो आदि बात नाना सामान्य सुस्थितम गृहणाति अनेक सामान्य है तत्र शौक्लमेव किमिति रूपे भ्रांति जनयति वस्तुत्व भी एक सामान्य है। वस्तुत्व आदि गृह मान वस्तुत्व तो गृह होता है किंचित वस्तु वस्तुत्व तो रहते हुए किमिति स्वाश्रय ग्रह प्रति न प्रभवति वस्तुत्व आश्रय वस्तु हस्त्यादि वस्तु उसके प्रति क्यों सा हेतु नहीं होता है। अतो धर्मादिव नियम हेतु इसे धर्मादि को नियम हेतु मानना पड़ेगा तुमको भी मानना पड़ेगा। वस्तुत्वादि त्यागेन शौक्लमेव स्वाश्रय ग्रहे व्यापारे तस्य पूर्ववर्ती रजत सादृश्य आत्मनो रजत पक्षपाती तया बिनापि अदृष्टादिना नियम सिद्धि त्यासंख्य पूर्व पिछी कहता है हम अदृष्ट नहीं मानेंगे। वस्तुत्वादि त्यागेन शौक्लमेव स्वाश्रय व्यापारे तस्य पूर्ववर्ती रजत सादृश्य आत्मनो वस्तुत्वादि सामान्य होने पर छोड़ करके शौक्लस्यैव स्वाश्रय व्यापारे स्वाश्रय शुक्ल का आश्रय रजत में व्यापार तसे पूर्ववर्ती रजत सादृश्यात्मन क्योंकि जो सामने है श्रुति पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती रजत पूर्ववर्ती रजत का सादृश्य रजत प्रतियोग का सादृश्य पूर्ववर्ती है पूर्ववर्ती सादृश्यात्मक व्यापार रजत पक्षपाती थे रजत के सादृश्य श्रुति में दिखता है वो रजत पक्षपाती है। इसे रजत का ज्ञान होता है हस्ती का नहीं होता है क्योंकि जिसका सादृश्य दिखता है वो सादृश्य उसको ज्ञान करेगा पूर्ववर्तिनी रजत से सादृश्यम तो सादृश्य दिखने से सादृश्य के प्रति रजत रजत का ज्ञान होता है हस्तिका नहीं होता है बिना पे अधिष्ठाधिना नियम हो जाएगा। इति आशंक्य अनेक अनेकार्थ भी संबंधात शौक्ल से रजते चक पक्षपात बिना हेतु बलका ज्ञान कृन्न किम रजत का सादृश्य सूक्ति में चाकचिक शौक्लियम शुक्ल रूपे तो शुक्ल अनेक अर्थ विषम शुक्ल रूप क्या खाली रजत में और नहीं कहीं सुख बक्के की पंक्ति बक्के में शुक्ल रूप है और शुक्ल है तो अनेकार्थ विषमदात कह रजते शुक्ल से प्रक्षेपात हेतु बिना बलका ज्ञान क्यों न सात बलका बक्कपंक्ति बक्क का ज्ञान क्यों नहीं होता है श्रुति में शुक्ल तो कितने पदार्थ में रजत में क्या पक्षपात अनेक अर्थे रूप्य बलाका आदि भी सदृश ही शुक्ल से संबंधात तो रुपये बलाका आदि के सदृश शुक्ल रूप शौक्ल्य बहुत पदार्थ में तस् रुपये पक्षपात हेतु अभाव तो रुपये का भ्रम क्यों होता है। बलाका ज्ञानम बलाका ज्ञानमेव किमित सुक्त शौक्ल न करती जिस सुक्ति में शौक्ल्य है वो शौक्ल्य बल का भ्रम ज्ञान का भ्रम का कारण क्यों नहीं होता है। तस्मात् परस्य कर्मादिना नियमवत, तो कर्मादि के द्वारा नियम कर्म ज्ञान वासना को नियम मानना पड़ेगा। आपको जिसने माने पक्षांतर भी वेदांत पक्ष में ऐसा ही नियम। इतश्च त्रयम् न रूप्यादि भ्रांति हेतु रीत्या सामान्य ग्रहण विशेषाग्रहण आरोप्य स्मरण भ्रांति के हेतु ने स्वाकार इति स्वाकार मात्र निष्पत्रे नालंकार्यांतराय ही सामान्यं वा विशेषो वा नात स्याद राजति स्मृति। सामान्यं वा विशेषो वा स्वाकार मात्र निष्पत्ते कार्यांतराय ही अलम न, अन्य कार्य के लिए सामान्य विशेष समर्थ नहीं, वो तो साकार मात्र निष्पत्ति तदाकार हो गया, इतने ज्ञान में तदाकार आ जाएगा। अन्य कार्य के लिए समर्थ नहीं अलम न, अतः राजति स्मृति, अतः राजति स्मृति रजत सेम राजति स्मृति नातः, इसे सामान्य विशेष आदि से रजत के ब्रह्म ज्ञान नहीं है, स्मृति ब्रह्म ज्ञान सामान्य आदि स्वविज्ञान मात्र हेतु था। स्वाकार विषय है सामान्य, सामान्य आदि जो है स्वविज्ञान मात्र का हेतु है, स्वविज्ञान सामान्य के ज्ञान के सामान्य हेतु होगा। और रूप्यादि विशिष्ट ज्ञान अर्थम असामर्थ्यात्, रूप्यादि विशिष्ट ज्ञान के लिए असामर्थ्य सामान्य ग्रहण विशिष्ट ज्ञान के लिए सामर्थ्य नहीं, तदवसा न रूप्यादि भ्रांति, इससे वो सामान्य ज्ञान से रूपये भ्रांति आरोप्य स्मरण से रूपये भ्रांति से नहीं कर सकते। त्रयस्य भ्रमा हेतुत्व उक्त्वा देशांतरस्थ रूपे से तद हेतु थे हेतुअंतर माह, त्रय जैसे ब्रह्म ज्ञान नहीं से देशांतरस्थ रूपे ब्रह्म का हेतु नहीं होगा, नहीं नह्य सन्निहितं बुद्धुर् वस्तु बुद्धौ करोति ज्ञानमाकारवल्लोके सर्वाकार प्रसक्तितः। बुद्धुर असन्निहितं वस्तु ज्ञानम आकारवत नहीं करोति लोके सर्वाकार प्रसिद्धित, ऐसे जो असन्निहित वस्तु है ज्ञान उसको तदाकार कर दे, बुद्धि ज्ञान करेगा तो सर्वाकार प्रसिद्धि किसी भी आकार कर सकता है। बुद्धुर असन्निहित ज्ञाता के असन्निहित जो वस्तु है वो तदाकार ज्ञान नहीं कर सकता है, नहीं वस्तु ज्ञान आकार बुद्धा के असन्निहित वस्तु वो वस्तु ज्ञान को आकार नहीं करेगा। असन्निहित रजत रजत हटस्थ रजत अभी ब्रह्म ज्ञान को आकारवत करेगा, हटस्थ रजत असन्निहित असन्निहित पदार्थ ज्ञान को आकारवत करेगा, असन्निहित रजत अभी ब्रह्म ज्ञान को आकारवत रजताकार करेगा नहीं कर सकता है। क्यों तो असन्निहित तो बहुत पदार्थ है, कोई भी पदार्थ आकर ज्ञान को आकारवत कर सकता है, तो ऐसे क्या हो गया सर्वाकार प्रसिद्ध जितने असन्निहित पदार्थ सर्वाकार ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। हटस्थ रजत असन्निहित बुद्धा के रजत भ्रम को आकारवत कर देता है, कौन हटस्थ रजत वो ज्ञान को आकारवत नहीं कर सकता है। तो असन्निहित वस्तु अपने ब्रह्म ज्ञान को आकारवत करेगा तो असन्निहित वस्तु बहुत ही पदार्थ है, कोई भी पदार्थ अगर ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान का आकारवत कर ले, इसलिए असन्निहित वस्तु ब्रह्म ज्ञान को आकारवत नहीं करता है, तदाकार ज्ञान नहीं। लोके बुद्धुर असन्निहितम वस्तु, असन्निहित वस्तु क्या है बुद्धो स्वाकारवत विज्ञान नहीं वजने थी, बुद्धि में असन्निहित वस्तु स्वाकारवत विज्ञान जो हट में रजत और रजत रजताकार विज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा हटस्थ हटस्थ। क्यों तस असन्निहिताकार थे ज्ञान यदि असन्निहिताकार का हुआ तो असन्निहित तो बहुत पदार्थ है, ज्ञान से सर्वाकार तो प्रसंग आता, अतो न देशांतरस्थ रूप्य से भ्रांति हेतु था, देशांतरस्थ रजत भ्रांति हेतु नहीं। श्रुत्यादि अवच्छिन्न चिदात्मस्थ अज्ञान विलसितम रूप्यादि दृष्टान्तम प्रसाद्य दार्शनिक महा श्रुत्यादि अवचन चैतन्य चैतन्य अज्ञान का कार्य है रूप्यादि, ये दृष्टान्त है दार्शनिक में कहते पदार्थ इति, उसको दृष्टान्त दे करके पदार्थ में सुक्ति रजत भ्रम दिखाएंगे। पदार्थांतर सद्भाव मपेक्षान्यस्य वस्तुनः यस्य सिद्धिर्मृषा तस्याद् रजु सर्पद्वि चंद्रवत्। अच्छा रुपय को दृष्टांत दिया, रजत क्या अज्ञान का कार्य, कौन सा अज्ञान, सुक्ति का अज्ञान, सुक्ति का अज्ञान का था सुक्ति अवचन चैतन्य से अज्ञान का कार्य रजत हुआ, इसको दृष्टांत दे करके दार्शनिक में कहते संसार भ्रम का कारण अज्ञान। पदार्थांतर सद्भाव अपेक्षा यस्य वस्तुनः सिद्धि, यस्य वस्तुनः अन्यस्य पदार्थांतर सद्भाव अपेक्षा अन्यस्य यस्य वस्तुनः पदार्थांतरम अपेक्षा सिद्धि तन्मृषा स्यात् रज सर्प द्विचंद्रवत्। अन्यस्य यस्य अन्यस्य वस्तुनः सिद्धि पदार्थांतर सद्भाव अपेक्षा यस्य अन्यस्य वस्तुनः सिद्धि, जिस वस्तु की सिद्धि पदार्थांतर सद्भाव अन्य पदार्थ की अपेक्षा करके सिद्धि वह मिथ्या है, रज सर्प द्विचंद्रवत अन्य पदार्थ अपेक्षा करके जिसकी सिद्धि है मिथ्या है, जो सत्य हो तो स्वयं सिद्ध होगा अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं, रज सर्प द्विचंद्राधिपत। उत्पादकम ज्ञापकम च पदार्थारम विवक्षितम, उत्पादक ज्ञापक पदार्थांतरम विवक्षितम, उत्पादक पदार्थांतर ज्ञापकम च पदार्थांतर सद्भावम अज्ञान के लिए नहीं, नहीं वो किसी भी पदार्थों को अपेक्षा करके जिसकी सिद्धि हो वो मिथ्या है, तो यह अज्ञान होगा। उत्पादकम ज्ञापकम च पदार्थान विवक्षितम सापेक्षत्वाद, सापेक्षत्वाद पदार्थांतर होता है ज्ञापक उत्पादक पदार्थ है उसकी अपेक्षा करके सिद्ध हुआ। जगत अपि सर्पादिवत कल्पितम, जैसे सर्प कल्पित हुआ अज्ञान की अपेक्षा करे श्रुति अज्ञान की अपेक्षा करे सर्प हुआ, जगत भी किसी पदार्थ उत्पादक की अपेक्षा करके सिद्ध होने से ज्ञान की अपेक्षा करके सिद्ध होने से वो मिथ्या है। वो सापेक्ष तो कैसे दिखाते हैं, वहाँ जगत भी अन्य पदार्थ सापेक्ष, अन्य पदार्थ सापेक्ष होने से जगत मिथ्या, रजत मिथ्या अन्य पदार्थ सापेक्ष होने से मिथ्या, यहाँ अन्य पदार्थ सापेक्ष कैसे जगत के लिए दिखाते हैं, ज्ञान सापेक्ष होने से मिथ्या है, जो पदार्थांतर सापेक्ष होगा वो मिथ्या है, जैसे सूत्र रजतादि अज्ञान सापेक्ष अन्य पदार्थ सापेक्ष है, इसी प्रकार पंचवी अन्य सापेक्ष कैसे दिखाते हैं, प्रमात्रादि यत्किंचित प्रत्येक अज्ञान हेतुजम अन्योन्यापेक्षा सिद्धित्वान् मिथ्या तदपि पूर्ववत्। प्रत्येक अज्ञान हेतुजम यत्किंचित यह प्रमात्रादि अन्योन्यापेक्षा सिद्धित्वाद तदपि पूर्ववत मिथ्या, प्रत्येक अज्ञान हेतुजम यत्किंचित जो कुछ प्रमाता प्रमाण प्रमेयादि जितने, प्रत्येक अज्ञान हेतुजम यत्किंचित यह प्रमात्रादि अन्योन्यापेक्षा सिद्धित्वाद परस्पर सिद्धि अपेक्षा सिद्धि का प्रमाण प्रमाता के बिना प्रमाण नहीं, प्रमाण के बिना प्रमाता नहीं, प्रमेय नहीं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि की सिद्धि होने के लिए परस्पर सापेक्ष, इसलिए परस्पर सापेक्ष सिद्धि होने से सौमित्या रज सर्प आदि के समान। 77 में यत्किंचित यह व्यवहार भूम मात्रादि प्रमात्रादि तदपि अज्ञानजम मिथ्यैव। अज्ञानजम मिथ्या क्यों? अनुन्य अपेक्षा सिद्धित्वात्, परस्पर से अपेक्षा होकर सिद्ध, मिथ अपेक्षा मंत्र न, परस्पर अपेक्षा के बिना मातृमान आदि न, नहीं मिथ अपेक्षा मंत्र न मातृमान आदि सिद्धति, परस्पर अपेक्षा में प्रमाता प्रमाण, ये केवल प्रमाता किसके लिए प्रमाता, प्रमेय चाहिए प्रमाण चाहिए, प्रमाणवान प्रमाता होगा, परस्पर सापेक्ष नहीं होकर के खाली प्रमाण, प्रमाण कैसे होगा, प्रमाता कोई नहीं तो प्रमाण कैसे होगा, प्रमेय प्रमाता के बिना खाली प्रमाण, इसी प्रकार मातृमानादि परस्पर अपेक्षा के बिना सिद्ध नहीं होता है, इसलिए मिथ्या है। पुरुत सर्पादिवत ये सब कुछ मिथ्या है। लोके मिथ्या ज्ञान से अज्ञान कार्यत्वात्, अज्ञान कार्य हो गया ब्रह्म ज्ञान, प्रतीचि प्रपंच अध्यास तथे प्रसादे वृत्तम अनुबोधवती, प्रत्येगात्म ने प्रपंच से अध्यास अज्ञान कार्य वृत्तम अनुभवती प्राप्त आत्मनि, आत्मन्यध्यास रूपोयं संसार प्रतिपादित अध्यासस्य विना हेतु न लोक उपपद्यते। अयं संसार आत्मने अध्यास रूप प्रतिपादित, अध्यासस्य हेतु विना न लोक उपपद्यते, आत्मा में अध्यास, ये संसार अध्यास रूप है, ये ब्रह्म ज्ञान संसार अध्यास रूप है, दिखाया संसार अध्यास है, और अध्यास से हेतु के बिना नहीं होगा, उसे हेतु अज्ञान मानना पड़ेगा। कार्यत्वाद घटवती थे हेतु दृष्टान्त वक्तुम च सद, कार्यत्वाद घटवत हेतु च सद दिया, अध्यास च सद से दृष्टान्त हेतु लेना, कार्यत्व हेतु है दृष्टान्त घटा दी तो कार्य कारण के बिना नहीं होगा, अब अध्यास हेतु उसका कोई कारण होना चाहिए। तात्पर्य फल उत्तिपूर्वकम तद अवता रहती, इस कथन करने का तात्पर्य फल क्या सिद्ध हुआ, तस्माद तस्माद हेतुपदेशाय यह कारणमितीर्यते यस्मिन् अविदेत्येवं ननु कारणमीरितम्। तस्माद हेतुपदेशाय यह कारण में तीर्यते, यह कारण सर्वपदार्थानां के भाष्य में आया, यह कारण है इसको दिखाने, हेतु दिखाने के लिए हुआ, कहते ये तो पहले कारण कहा गया था संसार का, यस्मिन् अविद्या इत्येवम् ननु कारणमीरितम्, कारण तो पहले कह दिया था यस्मिन् अविद्या भाष्य के द्वारा, तो कहने पर आगे उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, हमें कार्यस्य कारणमंत्रण असंभवात तस्माद कहता हुआ हेतुपदेशा यह कारण भाष्य है पुत्र, यह कारण सर्व पदार्थ न संसार न, यस्मिन् अविद्या पहले आया है, यत कारणम जगत, यत कारणम जगतात्मन, हाँ ठीक है, सर्वश्रेय कारणम, उसके पहले अविद्या यस्मिन् अविद्या, हाँ वो कितने पहले, थोड़े कितने इसके कितने पहले, पूरा पूरा अच्छा वही शंका है, यस्मिन् अविद्या कर तो कारण बता दिया, फिर यह कारण को अगर क्यों कहते दोबारा, तो उसके लिए कहेंगे प्रधानवाद आशंका के लिए, तो उपाय है कार्य कारण के ना नहीं हो सकता है तो कारण पुनरावृत्ति में चौदह थी, पूर्व पीछे कहता है पुनरावृत्ति ननो यस्मिन् अविद्या इतव कारण, पहले तो कहा था कारण फिर कहते थे पुनरावृत्ति, इसका परिहार प्रधानवाद आशंक्य यस्माद् भूयोपि भण्यते अज्ञात आत्मा जगत कारण अनुगुणत्रयम्। यस्माद् प्रधानवादम आशंक्य भूयोपि भण्यते आत्मा अज्ञात आत्मा जगत कारण गुणत्रय न प्रधान गुणत्रय होता है प्रधान अज्ञात आत्मा जगत का कारण अज्ञान विशिष्ट है। यस्मिन् अविद्या इति कारण से उक्तत्वे भी यस्मिन् अविद्या अध्यास कहा था निमित्त उपादान भेदम सांख्यवादम आशंक्य उत्तम कारणम तद भेद निराशार्थम यस्मात् पुनरुच्यते तथा न पुनरुति दूषण। वो अविद्या कहन से कारण तो कह दिया था किंतु निमित्त कारण उपादान कारण भेद होगा अविद्या निमित्त उपादान कारण निमित्त कारण अलग है सांख्यवाद असंख्य उत्तम एवं कारण भेद निमित्त उपादान भेद निराश के लिए फिर कहते वही कारण अर्थात अज्ञात आत्मा ही कारण उपादान निमित्त एक हुआ भेद नहीं हुआ तस्मा न पुनरुति दूषण। प्रधानवाद निराकरण कथम तथा अज्ञात आत्मा जगत कारण गुणत्रय प्रधान नहीं है। उत्तर पक्ष से पूर्वपक्ष निराश से कथम प्रतिज्ञा माता सिद्धि पूर्वपक्ष का निराश प्रधानवाद का निराश उत्तर पक्ष अज्ञात आत्मा कारण कैसे सिद्ध होगा प्रतिज्ञा माता तो आह श्रुति तो श्रुति तो युक्ति तश्चापि स्वयमेव प्रवक्ष्यति उदर्क इममेवार्थम् नात्वन्यत् कारणं ततः। श्रुतितः युक्तितश्च स्वयमेव उदर्के प्रवक्ष्यति इममेवार्थं प्रवक्ष्यति अतः अन्यत कारण न अज्ञान ही कारण। श्रुतित युक्तितश्चापी अपि न उत्तम अस्य अर्थस्य पहले तो कहा और श्रुति श्रुति श्रुति युक्ति भी स्वयमेव प्रवक्ष्यति भाष्यकार कहेंगे आत्मन आकाश संभूत एतस्मा जायते प्राण ये सर्वज्ञ सर्व इत्यादि श्रुते परिच्छिन्नस्य कार्यत्वात् मूल कारण तो होगा तो जो परिच्छिन्न कार्य होगा मूल कारण नहीं होगा अज्ञातम ब्रह्मेव कारणम एतस्मा जायते इत्यादि कह करके आत्मा से का उत्पन्न न प्रधानादि जगत कारण नहीं तत्र तत्र उत्तम वक्षते च मधु ब्राह्मण आदु मधु ब्राह्मण अतः न प्रधानवाद कारणांतर होगा तो अज्ञात ब्रह्मेव तथा निगमति नातः ना तो अन्यत कारण अज्ञात ब्रह्म पंचमी तो ना तो अत अन्यत अत इति कस्मात् अज्ञाताद ब्रह्मण अन्यत कारण तत्व अन्यत कारण न यदात्मके इत्यादि भाष्य तात्पर्य माह यदात्मके नाम रूप यदात्मके इति यदात्मके नाम रूपे इत्यज्ञानात्मता तयोः भण्यते तो प्रमाणत्वं शुक्तिका रजता दिवत यदात्म के नाम रूपे कहन से अज्ञान आत्मता तय तय नाम रूपे अज्ञान आत्मता मण्यते अतः अप्रमाणत्वम नाम रूप सुक्ति का रजतादि के समान अप्रमाण है भ्रांति तयोर नाम रूपयोर तयो भण्यते नाम रूपयो भण्यते अज्ञान आत्मता यदात्म के नाम रूपे कारणात्मक नाम रूपे अज्ञान आत्मता तय भण्यते नाम रूप अज्ञान रूप है इसलिए अज्ञान से होने से अप्रमाण है। नाम रूपात्मक द्वैतस्य अविद्या देहोक्ति फलमः नाम रूपात्मक द्वैत हो गया अविद्या देहोक्ति अविद्या है इसका देह अविद्या स्वरूप है अप्रमाणत्व अप्रामाणिकत्व बाध्यते इति यावत् तयोः नाम रूपयोः अप्रमाणत्व नाम रूपे अप्रमाणत्व क्या है, अविद्यमान प्रमाण यही हो तो अप्रमाणत्व का अर्थ अप्रामाणिक, तो नाम रूप अप्रामाणिक बाध्यता इति आवत है, नाम रूप बाध्यता। सलिलादिवत इत्यादि दृष्टान्त भाष्य तात्पर्य ये भाष्य में आया है। सलिलादिवत 190 चार पृष्ठ 190 आगे बढ़ो। हाँ इसे सलिलादिवत सच है दृष्टान्त भाष्य है क्या, फिर पढ़ना सलिलादिवत। अच्छा सलिला दिवस स्वच्छा दिवस स्वच्छ जल से जैसे पेन होता है इसी प्रकार ये एवं हाँ अव्याकृत नाम रूपी व्याक्रियत स्वच्छ जल से फेन रूप होता है इसे अव्याकृत का नाम रूप व्याकरण हुआ। हाँ नाम रूप अव्याकृत व्याक्रियत अव्याकृत नाम रूप व्याक्रियत और अज्ञान में अव्याकृत नाम रूप थे वो व्याकृत होते हैं। स्वच्छ अज्ञान स्वच्छ अज्ञान अज्ञान अथवा आत्मा आत्मा है स्वच्छ उसे अज्ञात आत्मा अज्ञान विशिष्ट उसे अज्ञात नाम रूप थे वो व्याकृत हो गए अव्याकृत थे नाम रूपे वे व्याकृत होते हैं आत्मा में। दृष्टांत भाष्य तद न न कारणातिवर्त्यस्ति न कारणातिवर्त्यस्ति कार्यं जगति कुत्रचित् सकारणाविशिष्टत्वे सलिलादिति हेतुगीः। तो सल्य के स्थान पर अज्ञान दे दिया शायद क्योंकि वहाँ फेन कारण से अतिरिक्त नहीं, यहाँ नाम रूप अज्ञान से अतिरिक्त नहीं। यदात्म के नाम रूपे इति अज्ञान नहीं, कार्यम जगति कुत्र चेत कारण अतिवर्ती नास्ति, कहीं भी कार्य कारण को अतिक्रम करके नहीं कारणात्मक। स्वकारणाविशिष्टत्व सलिलादिति हेतु की सलिलाद फेन फेन जलात्मक है स्वकारण के अविशिष्ट है, फेन जिस प्रकार स्वच्छ जलात्मक फेन हुआ इस वह नाम रूप कार्य जो अज्ञानात्मक है वह ज्ञान से भिन्न नहीं है। हेतु दृष्टांत साधकत्व अविशेषात् हेतु की दृष्टांत के सिद्ध करने के लिए नाम रूप तदात्मक है। नहीं लोके कार्यम हेतु अतिक्रमते कार्य कारण को अतिक्रमण नहीं करता, तथा नाम रूप द्वैतस्य अज्ञात ब्रह्म मात्रत्व अज्ञात ब्रह्म कारण नाम रूपाद्वैत अज्ञात ब्रह्म मात्र सलिलादिव इति दृष्टांत उक्ति। तो अज्ञात ब्रह्म स्वच्छ है उसे ही अव्याकृत नाम रूपे व्याकृत होते है। यथा फेनादि जलोत्थम तन्मात्रमेव तन्मात्रम एवं अज्ञात ब्रह्मोत्थम जगत ब्रह्म मात्रम इति। तो अज्ञात ब्रह्म से उत्पन्न नाम रूप ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म को अज्ञात ब्रह्म कौन से ब्रह्म रूप स्वच्छ है, केवल अज्ञान केवल तो अज्ञान नहीं। यश्च इत्यादि भाष्य तात्पर्य महा हाँ अज्ञात ब्रह्म तो वो अज्ञान मात्र जो कहते हैं वो तो अधिष्ठान तो रहेगा, अधिष्ठान है अज्ञात ब्रह्म मात्र है अभी उसको उपाधि प्रधान अज्ञान मात्र कहते परिणाम परिणामी कारण को लेकर के उपहित प्राधान्य ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म भी कहते ब्रह्म मात्र भी कहते किंतु वस्तुतः तो अज्ञात ब्रह्म। यश्च इत्यादि भाष्य यश्च कहते हो हाँ यश्च विलक्षण ये आत्मा है वस्तु वस्तुवृत्तम न पर्याप्तम तदा ज्ञानापनोत्तये अनुपात्त प्रमाणं स दित्यर्थ प्रतिपत्तये वस्तुवृत्तम तदज्ञान अपनुते अनुपात प्रमाणम वस्तुवृत्तम अज्ञान अपनुते न पर्याप्तम शुद्ध जो चिन्मात्र ब्रह्म अनुपात प्रमाण प्रमाण में गृहित नहीं होकर के प्रमाण वृत्ति अनारूढ़ होकर के अज्ञान अपनुते पर्याप्त न सत सत वस्तुवृत्तम सत अनुपात प्रमाणम तद अज्ञान उपनते न पर्याप्तम इत्यर्थ प्रतिपत्तये आगे के साथ संबंध है 84 नित्य शुद्धत्वादि लक्षण वस्तु रूपम जो वस्तु सदरूप वाक्यो तो बुद्धिवृत्ति अनारूढ़ अनुपात प्रमाण प्रमाण में आरूढ़ नहीं होकर के स्वगत अज्ञान ध्वंसार्थम न समर्थम अज्ञान निवृत्ति के समर्थनी केवल से वस्तु न तो साधकत्वाद केवल वस्तु तो चैतन्य और ज्ञान का साधक वाक्य बुद्धि आरूढ़मेव तस्वाज्ञान ध्वस्तये सक्तम वाक्य जन्य वाक्य बुद्धि आरूढ़ बुद्धि में आरूढ़ वृत्ति आरूढ़ भी चैतन्य स्वज्ञान ध्वस्ते सक्तम इति वक्तुम यश्च इत्यादि भाष्यम यश्च इत्यादि भाष्य दे वक्तुम यश्च इति इति प्रतिपते यश्च इत्यादि भाष्यम हुआ तत्र भाष्यम योजयति भाष्य कहते स्वतः सतो बुद्धमिदं यस्मा दत्तः शुद्धमसद्द्रव्यं मसद्वयं द्वितीय संगतिर्यस्मात् लोके शुद्धे प्रयोजिका इदं सत सतबुद्धं यस्माद् अतः शुद्धं असद्वयं सतबुद्धमिदं तस्मात् शुद्धं अद्वयं असत् यस्मात् लोके द्वितीय संगतिर् असद्धे प्रयोजिका असद्धि का प्रयोजक द्वितीय संबंध द्वितीय ने अद्वय हेतु सतबुद्ध है अतः शुद्धं द्वयम् असत् द्वयम् मिथ्या है बोधैकरसत्वं शुद्धत्व हेतु शुद्ध होने के कारण बोध एक रसुवा हेतुअतरमा असद्वयम् अत्वद्वयमिति पाठे असद्वयम् के स्थान पर अत्वद्वयम् ऐसे कहें पाठे तो असद्वयम् यहाँ अत्वद्वयमिति पाठे तो शुद्धत्वादेव अद्वैतम् अत्वद्वयम् शुद्ध होने के कारण अद्वयम् द्वितीय संबंध अभाव से शुद्धत्व साधकत्वाद द्वितीय संबंध अभाव शुद्धत्व का साधक इसे शुद्ध है तो द्वितीय संबंध भाव होगा द्वितीय द्वितीय संबंध से शुद्धत हेतु द्वितीय संबंध शुद्धत्व का हेतु है व्यतिरिक मुख्य ने कहा क्योंकि अशुद्ध कब होता है द्वितीय संगति यस्मात् तस्मात् अद्वैत्वाद उक्तम वस्तु सिद्धम अद्वयन से शुद्ध वस्तु हुआ तादृश अभी प्रतीच्य अज्ञानादि दृष्टेर वाक्योत्थ बुद्धि आरूढ़मेव आत्मतत्व तन्निवर्तकम न केवलम ऐसे पतिजी जो शुद्ध अद्वैय उसे अज्ञानादि दृष्टि अज्ञान कार्य दिखता है अनुभव में आता है इसलिए वाक्य बुद्धि आरूढ़ में आत्मतत्व बुद्धि में अभिव्यक्त होकर के तन्निवर्तकम केवल नहीं ननु द्वितीय संबंधात न प्रतिच शुद्धत्व अध्यक्षादि सिद्ध द्वैत दृष्टित्व आत्मन तत्सबंधा तत्र द्वितीय संबंध है द्वितीय का संबंध नहीं न प्रतिचय शुद्धत्व अच्छा द्वितीय के संबंध नहीं होने से प्रत्यक्षति न अधिशादि सिद्ध द्वैत दृष्टित्व न प्रत्यक्षादि सिद्ध द्वैत का दृष्टाता आत्मा होता है आत्मन तत्सबंधात द्वैत का संबंध होगा द्वितीय असंबंध कैसे तत्र यथोक्त यथोक्त तत्व विद्या मृतस्याद्वय संगति अतः शुद्धि निषेधोक्ति तद विद्या निषेधतः यथोत तत्व अविद्यामृते न द्वय संगति स्यात्। अतः अशुद्ध निषेधोक्ति तद अविद्या निषेध, तो अशुद्ध नहीं करना करना अविद्या का निषेध होने से अशुद्ध नहीं, अविद्या के बिना द्वय संगति नहीं होगा, द्वय संगति नहीं होगा अविद्या के बिना, नहीं अविद्या नहीं तो द्वैत संबंध नहीं है। अविद्या संबंधाधीन द्वय संबंधात्, अविद्या संबंध से द्वय अशुद्धि प्रसृति रत संबंधात, आत्मा ने अशुद्धि प्रसृति रत, आत्मा में अशुद्धि प्रसृति अविद्या संबंध से। ऐसे में यथोक्ता अविद्यामृते नहीं है, तद अविद्या तत्शब्द वाक्य वस्तु यथोक्त वस्तु शुद्ध वस्तु विषय, शुद्ध वस्तु की अविद्या, अविद्या तत्शब्द तद अविद्या है ना, कहाँ है तद अविद्या निषेध था, तद अविद्या तस्य आत्मवत्व अविद्या, अविद्या का निषेध। द्वैत तद्योगयोर अविद्यत्वात् आत्मन वास्तविक शुद्धि इत्यर्थ, द्वैत तद तद्योगयो, द्वैत द्वैत का संबंध दोनों अविद्या के, आत्मन वास्तविक शुद्धि। ईश्वरादि अष्टावस्थम जगत पारमार्थिकमिति कैश्चित् इष्टत्वात् कथम द्वैतस्य मिथ्यात्वम् इति आशंका, भर्तृ प्रपंच मत आठ टिप्पणी अष्टावस्थम जगत इसमें आगे भी आई है पारमार्थिकमिति अष्टावस्थास्य अव्याकृतम ईश्वर प्राण विराट पंचभूतानि एक है शरीर इंद्रिय विषय आठ है ये हैं नहीं अलग है। आनंदगिरी अंतर्यामी साक्षी अव्याकृतम प्राण विराट देवता व्यक्ति जाति आठ है। तो अव्याकृत कहें तो उपाधि प्रधान माया को लेकर कहेंगे, अंतर्यामी ईश्वर है, साक्षी अलग हो गया, प्राण हिरण्यगर्भ सूक्ष्म विराट देवता व्यक्ति जाति, और इसमें हो गया ईश्वर अव्याकृत ईश्वर माया है अलग हो जाए, ईश्वर प्राण विराट पंचभूतानि स्थूल भूत हो गया शरीर इंद्र विषय, ये अमानते हैं कैसी दिष्टत्वाद कथम ईश्वराव्यकृता प्राण अव्याकृत विराट भूतेन्द्रियादिकम ना विद्योपाश्रयं मुक्त्वा संभाव्यं प्रत्येगात्मनि ईश्वर अव्याकृत प्राण विराट भूत इंद्रियादिकं अविद्योपाश्रयं मुक्त्वा प्रत्येगात्मनि न संभाव्यं। अंतर्यामी साक्षीण ईश्वर शब्दितो अंतर्यामी साक्षीण ईश्वर शब्द दोनों आगे अंतर्यामी अच्छा अंतर्यामी साक्षी मिलाकर ईश्वर आ गया जैसे मैं और अंतर्यामी को नहीं साक्षी अंतर्यामी दोनों मिलाकर ईश्वर शब्द ईश्वर कहेंगे तो शुद्ध चैतन्य में आ गया और ईश्वर में हाँ अंतर्यामी से तो ईश्वर लेते हैं किंतु साक्षी को भी ले लिया शुद्ध क्योंकि साक्षी शुद्ध चिन्ह मात्र के बिना नहीं उसका नाम नहीं रहा ईश्वर अव्याकृत प्राण विराट इत्यादि अशुद्ध चैतन्य नहीं रहा ईश्वर शब्द से हो जाएगा। भूत शब्द है ना भवन योग्य व्यक्तो ये गृहंती भवन योग व्यक्ति भूत भूत इंद्रिय और इंद्रिय शब्द है ना देवता इंद्र शब्द से देवता ले लिया क्योंकि भूत आ गया तो इंद्र को अलग ना इंद्र देवता है आदि पद है ना जाति रूता व्यक्ति ले लिया जाति रही है ये तो आनंदगिरी के ही देखा ना ठीक है अंतर्यामी साक्षी वगैरह तो हाँ आनंदगिरी, और ऊपर जो दिया है ये किसके नहीं न्याय, कोई कोई व्याख्या है नहीं, न्याय लिखा है जो कोई टिप्पणी न्याय भारती की टीका है, न्याय है न्याय किसके लिए इसमें नहीं कोई न्याय भारती के विधान न्याय, ये भारतीय प्रपंच नहीं पहले भी आया कहीं कहीं न्याय, कोई नहीं शब्द पहले कहीं कहीं टिप्पणी से दिया है उसको न्याय न्याय लिख दिया, न्याय ये तो कुछ अलग है, न्याय तो बोलते न्याय से बहुत होता है, कितने ग्रंथ का नाम न्याय से भी न्यायमाला न्याय विस्तार न्याय रत्नावली तो कोई एक कि पहले भी आया है कहीं टिप्पणी में न्याय दिया है, कोई व्याख्या भारतीय के ऊपर व्याख्या हो इसमें तन्मेय प्रथने मानस से मेन संबंधित न्याय, न्याय कल्प प्रतिज्ञा भी हो सकता है किंतु ऐसे दूसरे भाग में कहीं वार्तिक में हो सकता है, ये ग्रंथ के जो वार्तिक है दूसरे भाग में क्या हाँ न्याय कल्प प्रतिज्ञा होगा है कि 174 पृष्ठा में आया, 174 पृष्ठा में टिप्पणी न्याय क दिया है, हाँ न्याय कंदली तो नहीं हुआ हाँ ठीक है, न्याय कल्प प्रतिज्ञा क्योंकि वेदांत ग्रंथ है, हाँ अभी ये हो गया 87 हो गया 88 प्रत्येक अज्ञानज में द्वैतमिति प्रतिज्ञातेर्थ हेतु माह, द्वैत प्रत्येक अज्ञानज हेतु प्रत्येक प्रत्येक यथात्म्य दृष्ट्या तन निपुणोपि न वीक्षते न च प्रत्येक धियं मुक्त्वा पराग बुद्धिर्मितिर् भवेत्, प्रत्येक यथात्म दृष्ट्या निपुणोपि न वीक्षते तद्वैतम् न च प्रत्येक धियं मुक्त्वा पराग बुद्धिर्मितिर् भवेत्, प्रत्येक ज्ञान को छोड़ करके पराग ज्ञान मिति प्रमाण नहीं, इसलिए द्वैत जो दिखता है प्रमाण नहीं है, तथापि पराग दृष्टिया दृष्टत्वा द्वैतस्य सत्यतम, प्रत्येक आथात्म दृष्टि से द्वैत नहीं दिखता है किंतु पराग दृष्टि दिखता है तो प्रामाणिक हो, इसी कारण से प्रत्येक ध्यय मुक्त्वा पराग बुद्धि मिति नहीं है, आत्मनिपितरी पराग बुद्धि बोध्यत्वाद मिथ्यात्म, आत्मा भी पराग बुद्धि वेद्य मिथ्या होगा, नहीं सर्व प्रत्यय वेद्यो अभी सही सर हाँ सही सर्व प्रत्यय वेद्यो अभिपेत आत्मा नेत्या परांची परांची खानी तेतच्च साटोपमभिधीयते प्रत्यय मानेकमेयत्वं वेदांते स्वात्म वस्तुनः परांचिखानि तेज साटोपम साटोप साभिमान सगर्व साटोप साभिमान सगर्व गर्व परांचिखानि वितरण से परा प्रत्येक माने कमेयत्व वेदांतेश आत्म आत्मवस्तु न प्रत्येक माने कमेयत्व वेदांत में इंद्रिय विषय नहीं प्रत्येक माने कमेयत्व वेदांत मेयत्व एतत् प्रत्येक दृष्टि रूप मानमात्र गम्यतम आत्मन प्रत्येक दृष्टि रूप मानमात्र गम्यतम आत्मन वेदांतेषु परांची इत्यादि श्रुतिया सतात्पर्य मुच्यते तात्पर्य वाली श्रुति से कहते नहीं तस्य सोपाधिकस्य सर्व प्रत्यय वेद्यते भी निरुपाधिकस्य तथातम सर्व प्रत्यय वेद्य कौन होगा? सोपाधि का, निरुपाधि का नहीं। तो प्रत्यय मात्र प्रत्यय मान्य मानिक मेत्वम वेदांतेषु आत्मवस्तुन, वेदांतेषु आत्मवस्तुन प्रत्यय मानिक मेत्वम, प्रत्यय मानिक प्रत्यय मानिक मेत्वम निषिध्यते प्रत्येक मानादित्य एतत् प्रत्यय दृष्टि रूपम, प्रत्यय दृष्टि रूप मान मात्र गम्यत्वम, प्रत्यय दृष्टि रूप मान मात्र गम्यत्वम आत्मन वेदांतेषु परांचिति श्रुत्या सतात्पर्य मुच्यते। तो प्रत्येक मानमेयत्वम उच्यते परांचि श्रुति के द्वारा प्रत्येक मानमेयत्वम, प्रत्यय मान प्रत्येक दृष्टि रूप, क्योंकि ऊपर आया प्रत्येक आथात दृष्टि को दृष्टि से द्वैत नहीं दिखता है। तो प्रत्येक मान तो प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक दृष्टि रूप मान मात्र गम, प्रत्येक आत्मा दृष्टि रूप मान वृत्ति व्याप्यत्व वृत्ति विषयत्व, प्रत्येक मात्र रूप मान मात्र गम्यत्व आत्मन, आत्मा प्रत्येक दृष्टि रूप मान मात्र गम्य। प्रत्येक दृष्टि क्या है? प्रत्येक ज्ञान वही तदाकार वृत्ति, स्वयं प्रकाश तो अलग है किंतु प्रत्येक दृष्टि रूप मान मात्र ये प्रमाण लेकर के तो गम्यत्म आत्मन। तत्पर तत्परांच खानी कह करें कश्चित धीरे प्रत्येक आत्मा न पश्यत आवृत चक्षु तो ही वृत्ति रूप। और जो सर्व प्रत्यय गम्य कहा नहीं, सोपाधिक से सर्व प्रत्यय वेद्य तो भी निरुपाधि, अर्थात प्रत्येक वृत्ति रूप से ज्ञान तो हुआ, और प्रत्यक्ष चक्षु आदि घटो स्थान पटसन आदि जो सदरूप से ब्रह्म भान होता है वो कौन है? सोपाधिक है, शुद्ध नहीं, निरुपाधि से तत्व उनता से हो गया। ओ